Silly Little Love Song. To chyba jak dotąd mój ulubiony fragment tej płyty nowej, płyty kwartetu Joshua Redmana. Trzeba było czekać długie lata na kolejną wspólną płytę, no ale jeśli się ma w zespole takich ludzi obok siebie jak Brad Mehldau na fortepianie, Christian McBride na basie i Brian Blade na perkusji i samemu jest się mocno zajętym na różnych polach muzycznych, no, to trzeba było trochę poczekać na te płyty, ale jest. Round Again i to jest album, którym cieszę się. Mam nadzieję, Państwu również ta muzyka sprawia przyjemność na antenie Trójki od jakiegoś czasu. Mariusz Owczarek, witam bardzo serdecznie. Zapraszam na spotkanie w audycji Mało Obiektywnie do czwartej. Jak zwykle z piątku na sobotę mamy sporo czasu na nową, głównie nową muzykę o tej porze w Trójce. Zostajemy jeszcze na tej nowej płycie kwartetu Joshua Redmana. Za nami Little Love Song, to jego kompozycja. To jeszcze dwa utwory teraz z tej płyty przed nami. We'll be right back. Ależ grają, prawda? Grają fantastycznie. Joshua Redman, Brad Meldau, Christian McBride i Brian Blade na płycie Round Again. Oficjalnie album ukazał się 10 lipca, nagrywany we wrześniu 2019 roku w Nowym Jorku. No i jest tutaj 7 utworów. Akurat dziś wybrałem 3 lidera Joshua Redmana. Silly Little Love Song otworzyło nasze spotkanie. Undertow otwierający płytę, no i przed chwilą Right Back Round Again, czyli znów i znów i znów jesteśmy tu razem. Redman, Meldau, McBride, Blade. Jeden z tych wymarzonych kwartetów, prawda? Pięknie brzmi ta nowa płyta. Następna płyta dotarła do mnie nie z Nowego Jorku, a z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Jest to płyta polskiego artysty, bardzo cenionego na świecie kontrabasisty Darka Oleszkiewicza. Darek Oleszkiewicz już od wielu lat, ponad 30 chyba, mieszka w Kalifornii. Tam pracuje, mnóstwo zajęć ma. Jest naprawdę zapracowanym człowiekiem i na szczęście co jakiś czas nagrywa płyty. Na tej najnowszej gra muzykę Johna Coltrane'a. Spotkanie z tą płytą zaczęliśmy od jej końca. Central Park West, jeden z klasyków Johna Coltrane'a na nowej płycie Darka Oleszkiewicza. Darek skraca swoje nazwisko. Oleszkiewicz, jak Państwo się domyślają, dla Amerykanów to może być wyzwanie. Znany jest w branży jako Darek Oles, no ale my możemy sobie spokojnie pozwolić na Darek Oleszkiewicz, a nawet Dariusz Oleszkiewicz, prawda? Ta płyta dotarła do mnie w formie plików, ale bardzo dobrej jakości, w plików elektronicznych. Czekam na, ja jednak ciągle czekam na wydanie kompaktowe takich albumów. Można pomarzyć oczywiście także o winylowym, natomiast na razie cieszę się z Państwem tą muzyką na antenie Trójki właśnie w tej formie elektronicznej. The Promise. Taki tytuł nosi album, na którym jest kilka takich właśnie klasyków Coltrane'a. Chociaż te największe, no od razu się przecież nasuwa choćby Giant Steps, no, tych największych, najbardziej znanych, najczęściej granych tematów zabrakło na tej płycie i myślę, że to jest zabieg jak najbardziej taki zamierzony, żeby poszukać trochę też innych dźwięków u Coltrane'a. No ale Naimy zabraknąć nie mogło. Darek Oleszkiewicz. Tak gra muzykę Johna Coltrane'a na swojej nowej płycie The Promise. Mam nadzieję, że spotkamy się na którejś z edycji festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu, bo to właściwie taka już tradycja nam się zrobiła, bo za każdym razem, co roku, kiedy miałem przyjemność uczestniczyć w tym wydarzeniu i także nadawać dla Państwa audycję mało obiektywnie, wydanie specjalne festiwalowe z Wrocławia, z Impartu, to Darek Oleszkiewicz zwykle, właściwie zawsze, kiedy go poprosiłem, znalazł czas na rozmowę, na spotkanie, i muzykę różną, żebyśmy sobie przypomnieli przecież jakże różne aktywności naszego basisty od lat mieszkającego gdzieś tam daleko w świecie. No i wierzę, że zdarzy nam się takie spotkanie może w przyszłym roku, bo wątpię, żeby udało się w tym roku to zrobić, mimo że trzymamy się tych dat. Od 6 października tegoroczna edycja festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu jest zaplanowana. Program trzeci także, mam nadzieję, się tam pojawi. Znów będziemy mogli dla Państwa o tej muzyce z Wrocławia opowiadać. Na razie cieszę się z tą płytą i myślę, że co jakiś czas będziemy sobie wracali do Darka Oleszkiewicza grającego Johna Coltrane'a na płycie The Promise. I tak się złożyło, że przed nami kolejna płyta ze Stanów Zjednoczonych. Tym razem w wersji kompaktowej. Dotarła do mnie koperta po miesiącu. Jak tak porównałem daty na stemplach pocztowych, mniej więcej miesiąc to trwało, no ale jest. You, Me and Cole. Tytuł płyty już sporo wyjaśnia. It was just one of those things, just one of those crazy flames, one of those bells that now and then rings, just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, trip to the moon on gossamer wings, just one of those things. If we thought a bit before the end of it, when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hard not to cool down. So goodbye, dear, and amen. Here's hoping we'll meet now and then. It's great fun, but it was just one of those things. Later, later, later, later, later. Got some wings, just one of those things.

How can it make a fool, fool of me? And I saw you there one wonderful day. You took my heart and threw it away. And that's why I ask the Lord in heaven above, what is this thing? Days of sunshine, you gave me nights of cheer. You made my life an enchanted dream till somebody else came near. Somebody else came near you. I felt the winter's chill, and now I sit and wonder night and day why I love you still. It's the wrong time and the wrong place, though your face is charming, it's the wrong face. It's not his face, but it's such a charming face that it's alright with me. It's the wrong song in the wrong style, though your smile is lovely, it's the wrong smile. It's not his smile, but such a lovely smile, so it's alright with me. You can't know how happy I am that we've met. I'm strangely attracted to you. There's someone I'm trying so hard to forget. Don't you want to forget someone too? It's the wrong game with the wrong chips. Though your lips are tempting, they're the wrong lips. They're not his lips, but they're such tempting lips that it's alright with me. Da-da-da-da, it's the wrong place. Your face is charming, it's the wrong face. It's not his face, but it is such a charming face that it's alright with me. It's the wrong game in the wrong style. Your smile is lovely, it's the wrong smile. It's not his smile, but it's such a lovely, lovely, lovely smile that it's alright with me. Cause you can't know how happy I am that we've met. I'm strangely attracted to you. There is someone I'm trying so hard to forget. Don't you want to forget someone too? It's the wrong game with the wrong chips. Your lips are tempting, they're the wrong lips. They're not his lips, but they're such tempting lips that it's alright with me. Strangely attracted to you. There's someone I'm trying so hard to forget. Don't you want to forget someone too? It's the wrong game with the wrong chips. Your lips are tempting, but they're the wrong lips. They're not his lips, but they're such tempting lips that if some night you're free, baby, it's alright. It's alright. It's alright. I to właśnie jest tytuł tej piosenki. It's alright with me. Shinpei Ogawa na kontrabasie, Noah Levy przy mikrofonie. Tak śpiewają, właściwie śpiewa ona, a gra on. piosenki klasyki Cole Portera na najnowszej płycie You, Me and Cole. To teraz odejdziemy trochę od nowości, zwłaszcza tych nowości ze świata. Będą nowości z kraju. Choć to nie jest płyta już z tych najnowszych, nie z tej półki najnowszych, które do mnie docierają, natomiast ciągle traktuję tę płytę jako rzecz nową, ponieważ to jest jedna z tych, które dotarły do mnie w czasie tym dziwnym takim, kiedy się nie mogliśmy spotkać tutaj w studiu, kiedy te audycje mało obiektywnie powstawały u mnie w domu, w warunkach no, domowych, tak to określmy, oględnie, dobrze? Zatem to jest jedna właśnie z tych płyt. Po jakimś czasie dostałem wersję z płytą kompaktową w pudełku, bo ja ciągle lubię dostawać płyty w formie płyty kompaktowej. Nie tylko, choćby najlepszej jakości plików. No wiadomo, że ideałem jest płyta winylowa, ale to inna zupełnie idea, inny temat na rozmowę. Najważniejsze jest to, że mogę wrócić do tego albumu, a jest to płyta ważna i myślę, że zostanie z nami jako jedna z tych ważniejszych polskich jazzowych płyt 2020 roku. Kiedy debiutował, no właśnie, debiutował po kilku latach, ale debiutował własnym zespołem wreszcie, kiedy stanął z przodu i zespół zaczął się nazywać Emin Mishk and the Sonic Syndicate. To był chyba 2018 rok, także płyta Fryderyk, nagroda Fryderyka za płytę debiutancką. No, pierwszą płytę wydaną pod własnym nazwiskiem właśnie, tak? Don't Hesitate. Pamiętają Państwo, jak się zasłuchiwaliśmy w tym albumie przez całe miesiące w Trójce w naszych nocnych spotkaniach. Podobnie mam wrażenie, rzecz się ma z drugim albumem Emina Mishka. Krótko o tej płycie rozmawialiśmy jeszcze w połowie marca. Emil był moim gościem przez telefon. Wtedy się umówiliśmy na spotkanie tu w studiu. Mam nadzieję, że wreszcie do tego spotkania dojdzie i sobie dłużej i na spokojnie porozmawiamy o tym drugim, bardzo ważnym też albumie dla Emina Mishka i jego zespołu. Artificial Stupidity, czyli sztuczna głupota. Tak się zaczyna ta płyta.